पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण प्रश्न वो करना चाहिए जो अपने हृदय मरसल हो उसको मिटाना हो साधन करने वाला वो मतलब करे ऐसे उत्पन्न प्रश्न करने से फायदा नहीं इतने लोगों को समय बर्बाद होता इतने लोगों का समय बर्बाद होगा उसमें लाभ नहीं है। आपको सीधा अपना काम करना है तो भगवान के नाम में जप लग जाओ रात और दिन जप लग जाओ ठीक रहेगा। आप अपना ठीक समझते हैं वैसे लग जाओ तो कोई काम और बातें पूछते रहो कहते रहो कोई फायदा नहीं होगा समय बर्बाद होगा और कोई फायदा नहीं। आप पूछ लोगे मैं कह दूंगा फायदा क्या निकला कृष्ण पूछ लगे कह दिया। आप जिस मार्ग को ठीक से ज्ञान मार्ग ठीक समझे तो ज्ञान मार्ग में लग जाओ अगर भक्ति मार्ग ठीक समझे उसमें लग जाओ योग मार्ग ठीक होते तो लग जाओ और लय योग अति योग राजयोग मंत्र योग तंत्र योग जो ठीक लगे उसमें तत्परता लग जाओ। मेरी यह प्रार्थना है उसे वो फायदा है। बात पूछ रही याद रहेगी नहीं आपको याद रहेगी मेरे को याद रहेगी फायदा क्या नहीं होगा। समय बर्बाद हुए सिवाय और कुछ मतलब नहीं है। तेरे पास भी जितने आए हैं प्रश्न उसमें कोई सार बात मत पूछ लो तो सार बात नहीं पूछेगी तो नहीं अपने आप कर सकते हो वो करो उसमें लाभ होगा। वो प्रश्न आए जिस प्रश्नों में कोई विशेष ध्यान देने की बात हुए तो पूछो नहीं तो जो प्रश्न होते दो जो प्रश्न ज्यादा होगा ज्यादा होगा जो माफा उसमें बर्बाद होगा एक दो बाकी अब जाना है हमारे यहां से कोई मतलब से नहीं होता कोई भीतर की बात ऐसी कुछ जानी है नहीं ऐसे शब्द कुछ है तो खास जाने की बात में सबके लाभ की बात हो वो बात पूछ लो और सब छोड़ दो नहीं हमारे पास थोड़े रह गए अब जाना है ना आज 1300 तो हो गई आज कल पूर्णम है परसों पूर्णम है परसों बाद जाएंगे तो दो तीन दिन रहा है। अरे घूट फिर तो मैं क्यों समय बर्बाद करूँ क्यों तो आपका समय बर्बाद करूँ क्यों मेरा समय बर्बाद करूँ क्यों इतने लोगों का समय बर्बाद करूँ क्या फायदा ही मिलेगा सिवाय नुकसान के और कोई फायदा नहीं है। इस बात से कृपा करो आप भूले मत खास कोई बीच में बाधा हुए वहां ऐसी कोई नहीं देखती नहीं है। साधन करने वाले सज्जन है वे अगर पूछे तो एक बात उतनी बात करी समझ जाए काम हो जाएगी। इतने बात आपने पर्दे से पर्दा है वह पर्दे में बता दे सार बात हो गई वह दुनिया घटगी तो पूछ लो क्या बात निकल गया क्या फायदा होगा। कृपा करो कृपानाथ दो दिन मेरे आए हुए आज कल परसों फिर जाएंगे। इसमें खास बात में कोई तो पूछ लो। अरे पूछे क्या, आप नहीं जानते हैं, बात है नहीं, आप लोग बता सकते हैं। कुछ में इतने लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आप जैसा नाम समझते हैं, जैसा सुख समझते हैं, जिसको ठीक समझते हैं, उसके अनुसार लग जाओ, सच्चे हृदय लग जाओ, फायदा होगा। और तीर्थों में भला होना कठिन हो गया है। भागवत में आया है, पुराणों में आया है कि कलयुग में पार्थों में जितने तीर्थ है उन तीर्थों में यवन लोग रहेंगे, धर्म का नाश करेंगे और भ्रष्ट कर देंगे। तीर्थों में विशेष खतरा होगा। जो तीर्थ कल्याण करने वाले थे वो विशेष भयदायक हो जाएंगे। वे हो रहा पहले वृंदावन जितना शांति का था हमारे हैं, हमारे को याद है, शांति से हम भजन करते थे, कथा सुनते थे, लीला देखते थे, वो बात अब नहीं रही। हमें जगह जगह रुपये लाओ, रुपया जी जगह जगह दुकान खुली, जगह जगह यहाँ ये सुविधा है, ये सुविधा है, ये सुविधा है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। अब वहां शांति कैसे होगी, कैसे सुख होगा? अरे ये बढ़ती चली जाए, बहुत फर्क पड़ गया। हमारे यहाँ रहने से जो था वह में आज में बड़ा भारी फर्क है, और फर्क पड़ता ही जा रहा है। सच्चे हृदय से कृपानाथ भगवान में लग जाओ। आपके जो समझ में आया गया ठीक है ऐसे लग जाओ, उसमें कोई शंका हो तो उसको समय बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है। सच्चे हृदय में भगवान से लग जाओ तो फायदा हो जाएगा। अब तो यहाँ पर मार काट ही चलती। सच्चाई से परमात्मा की प्राप्ति करने वाले बहुत कम रह गए। जो साधु थे, संत थे, महात्मा थे, वो वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति चाहते थे, करते थे, ऐसे संत थे बहुत, आज बहुत कम रह गए। दर्शन करने के लिए नहीं है वे, कहते हम ऐसे बात काम करते नहीं, भजन करते नहीं, क्यों कैसे हुए? आप लोग जो पास आए हैं उन प्रश्नों को पूछ लो, वो सब गाइड थे, वो तो कह दो नहीं तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, कल्याण करना हो तो एक भगवान को याद करो। नाम आपको जो प्यारा लगे वो, और मेरे भगवान याद करो। और संसार से ऊंचा चाहो इच्छा मत करो, चाहना मत करो, कुछ भी चाहना मत रखो। जरूर ऊंचे उठ जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। आज में योग्यता होगी तो भी उसे उठ जाओगे, और सफा अयोग्य हो तो भी उसे उठ जाओगे, इसमें संदेह की बात नहीं है। ये बात है, सच्ची बात है। इच्छा है यही बदलकार है। काम ऐसा करो तेसर दुगुण समुद्र महासनो महापापा बेजनम बेजनम। भगवान ने कह दिया इच्छा है, कामना है, यही है क्रोध, यही है, यही पापी है, यही है। इच्छा मत रखो, कुछ भी इच्छा न रखो, भगवान का भजन करो, इतने में कल्याण है। क्या करना, बहुत जानकर क्या करना है, भगवान का भजन करो, याद रखो भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो। समय सब जितना अपना मिला है वो सब का सब भगवान में लगा दो। ज्ञान मार्ग ठीक है, भक्ति मार्ग ठीक है, दोनों क्या ठीक है, आप वो ठीक से उसमें लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ। बड़े बड़े संतों के, महात्माओं के वचन मैंने सुने हैं, अपने भी देखा है, पता लगता नहीं, जल्दी पता लगता नहीं है। सच्चे हृदय से लग जाए तो काम हो जाएगा। आप ही हुई आप ही सत्य स्वाभाविक सत्य जो भगवान का समय है समय सार्थक बनाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण संतो सज्जनों समय मिलना मुश्किल है। ये समय कीमती बहुत है और ये यूं बातों की बातों में नष्ट हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। और सच्चे हृदय में भावना लग जाओ फायदा होगा। अगर कमी देखी जाए तो सच्चे हृदय से लगने की कमी है और कोई कमी नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो जनता सबकी सब सहायता करने को तैयार है। महात्मा जितने हुए सबके सब आपके सहायक हो जाएंगे, धर्म आपके सहायक हो जाएगा, ईश्वर आपके सहायक हो जाएगा, डाकू और चोर दुनिया को लूटने वाले वे आपके सहायक हो जाएंगे, वे सेवा करने लग जाएंगे। एकांत जंगल में बैठे हो वहां पर डाकू रहते आगे तो वे सेवा करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। आप सत्य हृदय से भगवान लग जाओ और भगवान रहने पर आपको मारपीट भी कोई करे तो भी आपका नुकसान नहीं होगा। मारपीट कर दे तो नुकसान नहीं होगा। कोई पाप का फल है जो भुगता जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। सच्ची बात है ये। हमने ऐसे पुस्तकों में पढ़ा है कि जो सच्चे हृदय से भगवान में लगता है उसके सब सब लोग सहायता करते हैं। जब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता है तो सब लोग सहायता करते हैं। क्यों करते हैं? कि किसी का ही अहित होता ही नहीं। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत तत्स्कंद भुजो प्रशासा प्राणोपहारा तथा सर्वान नच्चुते। जैसे वृक्ष के जड़ों में जल डालने से वृक्ष के सब अवयव तृप्त होते हैं। मोटे मोटे स्कंध है शाखा, वो जो छोटी छोटी शाखा है वो भी छोटी है, बड़ी छोटी है, सब पत्ता है, फूल है, फल है, सब में तेरी पहुंच दिया। ऐसे ही एक भगवान के याद करने से सर्वार्थ सबका पूजन हो जाता है। इस वास्ते कोई विरोध होता ही नहीं। सच्चे हृदय से भगवान में लगना पर कोई विरोध नहीं होता। अपने लग जाओगे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बस सब ठीक होगा। इस संदेह नहीं है। ए भगवान में स्वयं नहीं लगोगे कई शंकाएं होगी, कई शंकाएं होगी, उत्तर होगा नहीं, अदुख पाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा, उम्र चली जाएगी, अरे फायदा कुछ नहीं होगा। इस वास्ते आप सबसे हाथ जोड़ के लिए प्रार्थना है सत्य जैसे भगवान में लग जाओ, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान में लग जाओ। सब मन आनंद मनाते हैं सत्य हृदय से भगवान के भक्त को देख कर, सब आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं और सब एकेशी हो जाते हैं। सच्ची बात है ये। दुख देने वाला है ऐसी बातें हमने देखी है, वे दुख देने की चेष्टा करते हैं, हमारे को उससे लाभ होता है। ये मैंने देखा है, मैंने खुद अपने अनुभव किया है। वे दुख दे रहे हैं, दुख देते हैं, उस कारण से हमारा सुख होता है, फायदा होता है, नुकसान बच गया, नुकसान से बच गया हम, ऐसा हमारे बीती हुई बात है। अहित कोई कर सकेगा ही नहीं, कैसे करेगा? सच्चे हृदय से भगवान में लगा है उसका हित कोई कैसे करेगा? कर नहीं सकता। मैं कहूं नाश भी कर दे, शरीर का नाश कर देगा तो शरीर का नाश होगा ही। मरना है तो मरना तो एक दिन है ही। आप इतने बैठे हैं, कोई भी रहने वाला नहीं है, सब मरने वाले हैं। तो मरने वाले सब ही है, मर जाए कोई नई बात क्या होगी? आज कोई हमारे को मार भी रहे तो मरने में नई बात क्या हुई? कहीं नहीं मरने वाला मरा है? नहीं, मरने वाला ही मरा है। अरे मरेगा जरूर, इसे संदेह नहीं है, तो नुकसान क्या हुआ? हम परमात्मा के अंश हैं। सब आदमी भाई बहन सब विचार करो, आप साक्षात परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुराशी, ऐसे परमात्मा के अंश है आप। शरीर मरेगा तो मरेगा ही जरूरी, जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ता ही है। न अन्न से जी सकते, न जल से जी सकते, न कपड़ों से जी सकते, न मकान से जी सकते, जीते हुए काम आदि वाले से चारों चीजें हैं, अन्न जल कपड़ा मकान काम आने वाली है, यानी कि रहते हुए मरते हैं। जो मरते हैं, अन्न उनके पास था, उनके पास जल था, उनके पास कपड़े थे, उनके पास मकान था, ये बाकी रहते हैं, मरता पहले है। आप जितने बैठे सब विचार करो, छोटे से बेहतर सब विचार करो। कोई अन्न बिना भी मरता है तो अन्न का अभाव नहीं, संसार में अन्न है, संसार में जल है, संसार में कपड़ा है, संसार में मकान है, इनके रहते रहते ही मरता है। अन्न खाते खाते ही मरता है, जल पीते पीते ही मरता है, मकान में रहते रहते ही मरता है, कपड़ा पहनते पहनते ही मरता है। इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ पुकारो, हे भगवान के नाम का जप करो, इसमें कल्याण है, इसमें संदेह नहीं है। अरे बिना भगवत भजन के कोई फायदा नहीं है, जीने का कोई फायदा नहीं। अपनी जगह कोई आता भोग पास जीवती, भगवान कहते हैं निरंतर जीता है, कोई विचार दूसरा जीव आता भजन करता, मैं जगह रोक ली, एक सीट रोक ली, नहीं यहाँ आता कोई भजन करता। भजन बना जीवन जैसे प्रेत, भजन बना जीवन जैसे प्रेत, मर गया जो है वो ना दुनिया को भाग जाता है। पृथ्वी कहती है मेरे वनस्पति का भार नहीं, पर्वतों का भार नहीं, पत्थरों का भार नहीं, भगवत भक्ति ही न उसका भार मेरे पर, बड़ा बड़ा बोल रहा है मेरे पर, कूड़ा निर्थक बोल रहा है, कम कर कम क्या दुख, पृथ्वी का दुख होता है, भार होता है, क्या करे वो। सच्चे दिन भगवान लग जाओ, सब राजी हो जाएंगे, सब देवता राजी हो जाएंगे, मनुष्य राजी हो जाएंगे, पशु पक्षी राजी हो जाएंगे, सब राजी हो, पितर राजी होते हैं, नित्यंत पितर देवता, देवता नाच करेंगे, पितर देवता राजी हो जाएंगे, सब राजी हो जाएंगे। आप ठीक हो जाओ, सब राजी हो जाएंगे। आप बेठीक हो जाओ, कोई राजी नहीं होगा, राजी होगा तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा होने वाला है नहीं। समय निरतक जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस बात से सच्चे हृदय से हरे राम, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, याद करो प्रभु को, सब ठीक हो जाएगा। बाधा है आती, बाधा सबके आती है, कोई ऐसा नहीं है बस बाधा ना आवे। अस्था भजन करने वालों के भी आफत आती है, दुख आता है। आप इतने बैठे हो, आप उसको बता दो, किसी के जीने में दुख नहीं आया हुआ, ऐसा कुछ है ही नहीं जीवन, और किसी जीवन में सुख नहीं आया, ऐसा कुछ है ही नहीं। मन चाहे कोई बातें पूरी हो गई और कई बातें पूरी नहीं हुई, ये यूरी सबके है, एक भी आदमी आप में से बचा हुआ नहीं है जिसके मन की बात पूरी नहीं हो, ऐसा ही नहीं मिलेगा, और सब बातें पूरी ऐसा नहीं मिलेगा। कोई हो तो बताओ, बोल जाओ कोई, हमारे मन में कभी कोई बात मेरी मन से ही पूरी हुई नहीं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा, और सब बातें मेरी पूरी हो गई, ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा। है तो बोलो, इतने बैठे हो बोलो आप, हमारी तो सब मन से ही होती है। ऋषिकेश में बात हुई थी, उसमें ऐसी बात हुई कि मन चाहिए किसी की पूरी हुई, तो शेर जी जयदादी बोलेगा हमारे मन ही होती है, ये बोलते वो कैसे होती है, हम मन चाहना करते ही नहीं, हम चाहना करते ही नहीं, हमारी चाहना भगवान की चाहना है, और हम किए चाहे सो हो करे दास नहीं कोई, तो हमारे सब मन सारी मन चाहिए होती, जो चाहना कोई लगता ही नहीं, तो ये रहता है सच्चाई से, ये रहता है कि अपनी कोई चाहना नहीं रखे, भगवान का भजन करे, अपनी चाहना कोई नहीं, जहाँ जीने की चाहना है न मरने की चाहना है, जो विधान हो जाए कोई हो जाए उसी ममता जी है, कोई मर जाए तो राजी, कोई छीन जाए तो राजी, कोई जन्म जाए तो राजी, कोई रोगी होता राजी, कोई योग होता राजी, भगवान का जो विधान है उसमें हम प्रसन्न रहते हैं, तो हरदम प्रसन्न हो गए, हरदम राजी हो गए, हर समय खुश रहो, प्रसन्न रहोगे। आप में से भी कोई है तो बताओ कि हमारे सदा मन चाहिए बात होती, शेर जी ने कहा था एक जय जी, और मैं सुना नहीं मैंने, हमारे सब मन चाहिए होती है, क्यों चाह रखते ही नहीं, कोई चाहना करते ही नहीं, चाहना बिना दुख कैसे होगा, सीधी बात है, भगवान के भजन में तो लग जाए और कोई चाहना नहीं, जो चाहना हो जाते मैं बहुत प्रसन्न है, यदि बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, चाही विद रखे राम ताही विद रहिए, सीता राम सीता राम सीता राम करके, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर, आपकी जो मर्जी हो उसमें लग जाओ और भगवान का भजन करो, सीधी बात है एकदम, और भगवान पर लग दो, राम की चाहे सो योगी, भगवान की जो मर्जी हो जाए बस, हमारा कोई मतलब नहीं है, सच्चे जैसे सज्जनों लग जाओ, दिन चले जाते हैं, समय चले जा रहा है, रात बीती पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि, कालस्य गंगच्छति याति यौवनम तथा लोक सा विलोक कैतन बुद्यते, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी, फिर पदा धोता फिर रात हो जाती, भजन हो जाता है, काल भी चला जाता है, समय चला जाता है, उम्र बीत जाती है, काल से कहीं से काल आ जाता, आज बार बार बार गया वही रात तिथि आ गई, वही बार आ गया, वही महीना आ गया, वही बचा आ गया, वही जू आ गया, वही सब बदते सब आ गए, चक्र सर आ गई, अपना समय बीत रहा है, मौत नजीक आ रही है, मृत्यु से पहले परमात्मा की प्राप्ति वो कर लेनी चाहिए, जीते जी परमात्मा प्राप्ति कर रहे हैं, उस प्राप्ति के लिए सच्चे आप लग जाओ, संत मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, आपको बात पढ़ने वाले मिल जाएंगे, हमारी दृष्टि में ऐसा दिखता है अच्छे संत नहीं मिलते, परंतु जो सच्ची लगन होती है उसे संत मिलते हैं, सच्ची बात है, आप लगन को सच्ची बनाओ, अपनी लगन को सच्ची बनाओ, नारायण हरि भजन में यह पांचों रसुआत विषय भोग निद्रा आशीष जगत पितृ भोगपात, ये छोड़ करके लगन लगाओ, कल्याण होगा जरूर होगा ही, इसमें संदेह नहीं है, दूसरे काम में नफा नुकसान दोनों होता है, परमात्मा के करने वाले के नुकसान होता ही नहीं, लाभ ही लाभ होता है, नुकसान दी के उसमें लाभ, लाभ दी के उसमें लाभ, फायदा लाभ, अनुकूलता में लाभ, प्रतिकूलता में लाभ, प्रतिकूलता में पाप करते हैं, अनुकूलता में शांत बनता है, लाभ हानि कैसे होगी, मरने में हानि कैसे होगी, यह शरीर तो नाशवान है ही, हानि क्या होगी, जगह उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, हानि क्या होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भाइयों बहनों सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, आप जितना जानते हैं, देखो एक बात है सिद्धांत की, जो कल्याण चाहता है आज तक आप जानते हैं उतने जानने कल्याण हो जाएगा। आगे जानने की जरूरत हो तो वो ज्ञान मिल जाएगा, संत से मिल जाएगा, पुस्तक से मिल जाएगा, व्यवहार से मिल जाएगा, सत्य पुस्तक से मिल जाएगा। आप कैसे चल रहे हैं, एक घर में बातें कर रहे हैं, उसमें आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बड़ौदे की बात है, होटल में जा रहे थे तो एक बस चलाने वाला था, साइकिल पड़ा हुआ जा रहा था। वो भाई मिला मेरे को, वो जा रहा था तो मोटर पास में दिखते हुए बोले, क्या दे रहे क्या उधर, एक क्या करते बीच में, क्या इधर क्या उधर, इतने मोटर निकल गई। भाई विचार मैंने कहा इधर दूर चल रहे हैं, तुम बीच में क्यों चलते हो, साइकिल उधर चलो क्या इधर चलो, क्या कहा वे सब छोड़कर एक उठिए कपड़ा लंगोठी को पहनने गया था, एक डंडा हाथ में था और कुछ नहीं, सब छोड़ दिया ब्राह्मण थे। कहते मैंने कृष्ण की दी है, बस चलाई है, मैंने सब काम किया, सब देख लिया। एक ऐसे चलते हुए एक मोटर वाले ने कहा, क्या इधर क्या उधर क्या पीछे चलते हो, काम हो गया इधर की दूसरे भाई, अब क्या बोले संसार में क्या पड़ा है, सब छोड़ दिया। लोग कहते हैं गोदों को दे दो, कुछ ये दे दो, इतना लगाना का है नहीं, देते हैं लोग ज्यादा, लेता नहीं मैं। कलकत्ते की बात है, ब्राह्मण देवता थे, एक जो सोच गया तो तू क्यों आया कैसे आया, मैंने लाठी जोर पर लाठी जोर आया, लाठी टेक दी आ गया, लाठी जोर आया हो गया, लाठी जोर से मारेगा भाई तू कैसे आया, लाठी जोर आया और मैंने लाठी टेक कर बताया तो वो डर गया मारेगा, लाठी जोर आया विद्युत बात ऐसे बताई। तो आप सच्चे जैसे भगवान में रह जाओ, देखो तो सही है, आनंद है, मौज है, बड़ा रंग लेगा, बड़ी मौज होगी, बड़ा आनंद होगा, सच्चे हृदय से रह जाओ। बताने वाले गर्ज करेंगे, गर्ज करेंगे, गर्ज करके बताएंगे। ज्ञानी महात्मा संसार में रहते हैं, हरदम सच्चे हृदय से लगने वाले को मिलते हैं, ये मैंने देखा है। केवल आपके हृदय की सच्चाई सारी हृदय से रहता है, मतलब कई दिन बीच में खाली चले जाए ये भी होता है, जानते नहीं अज्ञानपन में निकल गया फिर फेंक जाएगा। सच्ची बात है, केवल आपकी नियत सच्ची चाहिए। जंगल में मिल जाए मंगल हो जाए, जंगल में एक साधु थे कि देखा क्या करूं, जंगल में भजन कर रहे थे, जंगल में वहां रोटी लेकर आदमी आ गए, करते थे छिया मरते थे कपड़ा दे दिया। ऐसी ऐसी बातें होती है, दुख बना हुआ है, लखपति एक करोड़पति दुख पा जाएंगे। पाकिस्तान बना उस समय में बड़े बड़े धनी आदमी जिनको 10-10 रुपया देने पर रोटी गिलास नहीं, पानी पानी गिलास नहीं मिलते, क्या करे, कोई जोर चलता है, ये बस चलता है, ऐसा पास नहीं है, क्या दुख पाना होगा तो पाना होगा, सुख पाना होगा तो पाना होगा। भगवान में भजन कर जाओ, फायदा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल हमने पुस्तकों पढ़ा है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तीन बातें बताई उन्होंने, एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो और मस्त रहो, अपने जो विधा है उसमें संस्कार करो, अगर आपको मार्ग मिलेगा मिलेगा जरूर। कितनी बात करी थी, सीधा भगवान याद करना, अपनी तरफ से सेवा करते रहो, तन से मन से वचन से धन से जो जो सेवा करो, तुम समझो पहुंचाओ, नहीं होगा तो कोई जरूरत जरूरत नहीं। लाग जब लाग होती है वक्त पर, जिसके पास धन है उसके ऊपर लागू होती है बात सभी, जिसके पास कुछ नहीं उसके अलग हो रहा क्या लागू होगा, है नहीं पास में नहीं। तो आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब दरवाजा खुल जाएगा, निश्चित बात समझो। शरणानंद जी ने कहा वे अंधे थे, जंगल में रहता था, साधु हो गया जंगल में रहता तो सोता था, तो खेत वाले रात्रि वो जगते थे और हाथ हल्ला करते थे, कोई हमारी खेती खराब ना करते। अरे मैं सोया हुआ था तो मैंने आवाज सुनी, वे जग रहे हैं रात्रि में अल्लाह कर रहे हैं, बारह महीना धान होता है, बारह महीना खाने वाले धान, उसके लिए रातों जग रहे हैं, तू सदा के लिए कल्याण चाहता है, लंबा पड़ा है। ये शतान जी की बात वही है, आपने सुनी होगा, आइए सुनी है। बारह महीना धान खाते हैं, इतना धान हो कभी हो कभी न भी होगा, ऐसी खेती में लोग जग रहे हैं, तू चाहता है कल्याण, लंबा पड़ा है, सोया हुआ है, बसे में लग गया बैठ कर, बस मुझे लग गया भाई। थोड़ा आज 16 साल पैसा चाहिए उसे लगा कितना कितना कष्ट चाहते, तो चाहता परमात्मा की प्राप्ति और नमस हो गया। वो कहते थे मेरे पास में कमल आया, आदमी ने कमल दे दिया, रात्रि में आदमी बात कर रहे थे, जंगल था वहां बैठा था, तुम साथ छीन लेंगे तो अपने पहले पैसे कर लो, चतुराई गरीब पास ले गया, भाई तुम कौन हो, तुम कैसे, हम डाकू चोर है, चोरी करने के लिए आए, डाकू नहीं है, हम गृहस्थी है, पर राज ने इतना लगान लगा दिया, वो देने का हमारे पास है नहीं, तो वो चोरी करने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास कमल था बढ़िया कुछ नहीं काम आना, हमारे बैंक था कमल हमारे पास में है, एक बढ़िया कमल है ले जाएंगे, मैंने बता दिया तुझे, बोलते इस बार जा रहे चोर नहीं है पर चोरी कर जा रहे हैं, रात में लगान लगाएंगे काश में बस है नहीं, हमारे कुछ नहीं कहा कमल में नहीं गए, तो ऐसी बीते है कोई बाधा दे रहा मेरा आता नहीं, आएगा जो जाएगा आपकी सहायता करेगा, आपका कल्याण करेगा, आप सच्चे दे भगवान से लग जाओ, स्वयं सच्चे दिन लग जाओ, सच्चे तो सच्ची बात ये है, आप कमजोर है जानकार नहीं है कैसे ही है, जैसे है वैसे ही लग जाओ, जैसे है वैसे ही लग जाओ, ज्यादा जानकार को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और कम जानकार को कम काम पड़ता है करता, परमात्मा ज्यादा बल से नहीं मिलते, ज्यादा विद्या से नहीं मिलते, कोई योग्यता होने से नहीं मिलते, बल से नहीं मिलते, इनके काल से नहीं मिलते, हृदय की साधना सच्ची होती है उनसे मिलते, हृदय की साधना उसको भगवान पहचानते हैं, आप छिपा नहीं सकते, हृदय की साधना है आपको क्या पता, भगवान जानते हैं सब, उसको परमात्मा प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है, इस वास्ते आप जैसे वैसे के विषय भगवान में ले जाए, नाम जप करो कीर्तन करो भगवान का नाम लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, असली बात बताने वाला आपकी गर्द करके आपके पास आएगा और आपको बताएगा, पीछे पर भी बताएगा, बच्चे के जरूरत होती है माता की, बट माँ के जितनी गर्द होती है उतनी माँ गर्द नहीं करता है, 4-5 वर्ष का बालक हो और माँ से लड़ाई कर ले रूस जाए माई के जाए नहीं, माँ पीछे लग पड़ी हार जाएगी, माँ हार जाएगी, माँ माँ के बच्चे की जरूरत नहीं, बच्चे की जरूरत माँ की ज्यादा है, माँ बिना बालक जीती थी, ये बिना बालक पैदा हुआ क्या, सब सहायता बालक माँ करती है, बालक क्या सहायता करता है, मैं हार जाती बा, इसे भगवान हार जाते, सब समझता दिखा जाते हैं। नामदेव जी महाराज थे, इसके भगवान प्रत्यक्ष थे। रंका और बंका ये दो हुई स्त्री और पुरुष थे। रंका था पुरुष, बंका उनकी स्त्री, जो रोजाना लकड़ी ला करके जंगल से बिक्री करके अन्न ला करके रोटी करते थे, चलते थे। तो दोनों ही जा रहे थे। नामदेव जी से भगवान, भगवान ने कहा नामदेव जी से, और नामदेव जी भगवान से कहा कि महाराज इनको आप भजन करते हैं, इनको कम से कम रोटी लगी तो करना चाहिए ना। इस बात मना पड़े कर लामा जी लेते नहीं कि महाराज कहते हो आप देव देते नहीं कैसे हैं। तो महाराज ने सोने की डोरी कर दिया, जो ये दूर चलते थे साथ में चले तो भय द्वार दयोरूपी ये दत्तात्रेय जी ने किया ने 24 गुरु ना भागवत में, तो उसमें आया है ये दो भी आज साथ में देखा भी विशेष कुमारी आयु कंकना, तो दो भी साथ में जब बात हो जाएगी तो आगे वो चलते थे पुरुष थी वो, तो देखी सोने की ढेरी, सोने की ढेरी देखी तो गई स्त्री है ये मन चलेगा, हमें लड़ी नहीं है मन स्त्री है इसलिए मन में आ जाए गहरा कराएंगे। तो यूं कर दूर डाल दे, दूर डाली थी वो आ गई, तो दूर थोड़ी अरे दूर पर दूर क्यों डाल रही हो, क्या फायदा, क्योंकि तुम बंका है मेरे से, मैं रंगा हूँ तुम बंका है, मैं तेज हूँ, मैं समझता हूँ सोना है तुम, धूल पर धूल डाल का भाईजा, ये धूल ही आई धूल ही है, इतनी तेज हो। और भगवान ने लकड़ियां ला करके सूखी सूखी इकट्ठी कर दी गई, जाकर देखा आज सोने का दर्शन हुआ, उसी बात है लकड़ियां किसी इकट्ठी की हुई कोई आया थे उसी के सदे में लकड़ियां नहीं मिली, कारण क्या हुआ, सोने का दर्शन हुआ, सोने का दर्शन होने से ये फल हुआ, अब लकड़ी नहीं ले ले तो क्या फल होता, क्या फल पता नहीं जाए दूसरी तो न सोना दिया न लकड़िया दी, दुख पाए और सोने का दर्शन का फल है। तो भगवान यूं देवे, भगवान देते हैं, किस तरह देते हैं इसे पता नहीं है, तरीका क्या है उसको हम जान से नहीं, भगवान जितना जानते हैं हम नहीं जानते, पर परवार भगवान सबका निर्वाह करते हैं संदेह नहीं। रुकुमणी जी ने एक कीड़ी को डब्बे में बंद किया, एक कीड़ी थी उसको बंद किया डब्बे में, दूसरे ने पूछा हमारा समुद्र भजन दे, हाँ भोजन दे दिया समुद्र, हाँ समुद्र दे दिया भोजन, उन्होंने डब्बे खोली कैसे दिया देखो, और चावल नहीं पड़ा, चावल यहाँ लगे हुए थे डब्बे बंद करते हुए चावल पड़ गया, देखा चावल ये बैठी गिरी। तो भगवान किसे देते हैं कैसे पहुंचाते हैं वो भगवान जाने, अपने जानते नहीं। सबको अन्न पहुंचाते हैं, जल पहुंचाते हैं, सबके प्राण पूर्ण करते हैं, सबका भजन देते हैं, भजन की युक्ति बताते हैं, किसी व्याख्यान में चला हुआ जाओ आपके खास बात होती मिल जाएगी, बिना पूछे मिल जाएगी, ठीक बात मिल जाएगी, अभी उनको पता ही नहीं, बोलने वाले पता ही नहीं, ये मैंने बीती हुई बात है। वो कहते हैं आज हमारे मन की बातें हुई, क्या थे हमारे पता है, हमारे मन की जो बातें थी आज आपने वही बातें कही, अरे मेरे को पता नहीं कैसे मन में ये है, सच्ची बात है मैंने पता ही नहीं, हो गया आज मेरे मन की बातें, आज तो मेरे प्रश्न में उत्तर हुआ, अब यू उत्तर हो गया क्या करे बताओ। तो कौन करते है, भगवान करते हैं, सबके मन की बात पूरी करते हैं भगवान, छोटे से बड़े सबकी, सबके ऊपर बोली सब पर बोरी बराबर ही दया, सब माओ प्रिय सब ब्रह्म को बजाया, सब पर बोरी मेरे उपजाए हुए हैं, सब दया बरबर है, सबका पाप पोष करते हैं, पापी से पापी करते हैं, एक सज्जन थे, उसने कही एकादशी। एकादशी कही तो वर्षा हो रही थी, उसके एकादशी का व्रत करना तो किसी को भोजन कराकर भोजन करना, तो उन्होंने मौका नहीं मिला, कोई आया नहीं, तो वो ढूंढने को निकले, बूढ़े साधु मिल गए, महाराज भोग ले यहाँ चलो पठारो, और चार पुरुष आया, पुरुष खासू कर दिया, समझ भगवान के अर्पण करने साधु संतों को देखाए, भगवान के अर्पण करके आत्मा लेकर भोजन करते हैं, अब भगवान अर्पण भगवान क्या होता, ये तो नाच बात है फालतू, भगवान भगवान बात फालतू कर ली, भगवान का नाम दे भगवान है कहा, भगवान का देख पूछा किसी पूछा किसी देखा भगवान का, ये फालतू में दुख में नहीं आता, ऐसे भगवान का खंडन किया तो पत्र खींच ली, आप बिल्कुल काका बाबा से लेते हैं, भगवान देते हैं भगवान किसी को भोजन कराता है, पीछे व्यापार न करें, आकाशवाणी हुई रे बूढ़ा हो गया ये, मेरा खंडन ही खंडन करता है, और मैं देता रहूं तू एक दिन भोजन दे सका, यार मेरा भक्त बना रहा है, बड़ी शर्मा महाराज प्रसाद बात बालक से बड़ा बूढ़ा हो गया, मैं रोज आनंद देता हूँ, तुम एक दिन पत्र खेच देता है, भगत गला है मेरा, बोलो अब क्या करे आदमी, तू भगवान किस तरह से पालन करते हैं हम जानते नहीं, सब भगवान करते भगवान को माने न माने, ये समान हवा है, सबको श्वास लेने को दीजिए, भगवान को मानने वाले को श्वास लेते रहिए, भगवान न मानो सबको श्वास ले, अगर श्वास नहीं है तो कैसे जीवे कैसे मर जाएगा, सभी खुला बनता है हवा, पानी की जरूरत कम है इस बार पानी मिलता है इस जगह, हवा श्वास लेने के सब जगह मिलती है, जल महंगा नहीं, जल आनंद सस्ता किया मोहे जलनाद सस्ते जलनाद, मणि माणिक महंगे किए सस्ता जल तृणनाद, तब मैं जानियो राम गरीब निवास, मणि माणिक महंगा किया, मणिया है माणिक है बड़े बड़े राज है पुखराज है हीरा है पन्ना है लाल है मोती है, ये महंगा किया, संगा जल कितना ही महंगा हो जाए जा, कितना ही अन्न महंगा हो जाए इतना महंगा नहीं था, क्योंकि जल्द में मर जाएंगे लोग, चलो चाहिए घास के लिए अन्न चाहिए मनुष्य के लिए इज्जत चाहिए दोनों के लिए, तो सस्ता जल तृणनाज मणिमाण महंगे किए जल से तृणनाज, तुलसी तब में जानी राम गई बीमार गरीब कृपा करने वाला है, मणिमाण महंगा कर दे जो अन्न महंगा कर दू कैसे खावे कैसे खावे, तो इस तरह से भगवान सबका पोषण करते हैं, सबका पोषण, संतों ने प्रत्यक्ष पक्ष परीक्षा करके देखा है कि आप चिंता मत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, लगो तो सही देखो तमाशा ही, सब ज्ञान ज्ञान भगवान करते हैं, सबका सब गुण गाते हैं, सब करते हैं, सबका उद्धार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं भगवान, कोई भी लग जाए, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सज्जनों, सच्चे हृदय से, और आपकी शंका हो तो उसका समाधान हो जाता है, आपको गरीब में समाधान हो जाएगा, एक कहते थे सज्जन मैं गरीब में चाह रहा था, बाढ़ थी बीच में, बाढ़ में उसे बातें कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे उसे उतर दिया, मेरे उतर दिया, वे बातें कर रहे अपना मतलब नहीं, मेरे बात कर रही मेरे मतलब बात होगी, मैंने सुनूंगी, ऐसे आप पुस्तक में देते हो उसी पुस्तक में आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, उसी में वही ऐसी अचानक बातें मिलती है अचानक, तो भगवान का कुछ ऐसा प्रबंध है, सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ सबका उत्तर मिलता है, सबका समाधान होता है, सच्चे हृदय से लग जाओ, तो आप लोगों से कर्मबद्ध प्रार्थना है, आप अपने तक जितना जानते हो आपके मुक्ति के लिए जानने में कमी नहीं है, आप जितना जानते हो उतना काफी है, जितना मानते हो उतना काफी है। सच्चे हृदय से लग जाओ गुरु मीठी बात, आप जितना जानते हो उतना आपका है, उसे ज्यादा जानने की जरूरत हुई तो दान। एकदम सच्ची बात है, सब लोग प्रश्न हो जाते हैं, सब लोग डाकू चोर भी लूटे हुए नहीं, नहीं होते, वे भी सेवा करेंगे। इस बात से सच्चे दे रहे जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। नाम जब रहा था एक आयुष वादी था, उसे तुम कहते क्या होता है, आदत पड़ गई, आदत तुम्हारी आदत है, राम राम राम राम राम राम राम। उसमें कुल माथा पचेगा भाई, फायदा होता है, क्यों आदत पड़ गई, आदत पड़ गई, राम राम राम राम राम राम राम। अब वो क्या कहे, आदत पड़ गई, आदत समझो पिंड छोड़ा हुआ पड़ेगी। तो चाहे सो उत्तर दे दो, आपके सबके सब प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। सच्चे हृदय से लगने की जरूरत है, एक दूसरे की बात है, सबके लिए छोटा हो बड़ा हो, स्त्री और पुरुष हो, बूढ़ा और बालक हो, कोई क्यों हो, कैसे ही हो, सच्चे हृदय से लग जाए, सबकी रक्षा करते हैं, सबका बात पूरी करते हैं। यह सच्ची बात है, सच्चे हृदय से लग जाओ उत्तर की बात कीजिए, और कोई जरूरत नहीं। इस बात से शंका रखते हो सत्संग में चले जाओ, सुख साफ बैठ जाओ, एक तो कल्याण होगा। हनुमान जी महाराज ये तुलसीदास जी महाराज थे, कांटे वाले वृक्ष में शोध जाकर जल डालते थे, वहां रहता प्रेत, तो वो सोच के बता हुआ पानी होता है, वो प्रेत पीता है, अशुद्ध शुद्ध पानी पी नहीं सकता। कांटा वाला है आग लाए ज्यादा पीते है, कांटे वाला जल से पी देता है, तो वो राजी हो गया। उन्होंने कहा भगवान बाबू क्या चाहते, तो तुलसी महाराज एक भी चाह रहा भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान जिसके सच्चे लगन है वो ये नहीं पूछता, जानता ही नहीं जानता है। आप रिश्ता पूछे किसी को पूछे, कोई भी रिश्ता बताओ, वो कहते बाबा मैं जानता नहीं। पर आप पहले ऐसे नहीं तो जानते हो नहीं भाई, ये नहीं पूछे सच्चे लगन आने परमात्मा को जानते हो, शत्रु मेरा नहीं था, मैं परमात्मा को मिला दू, मैं प्रेत हूँ, मैं तो भूत हूँ, तो सब मर रहा था, तो भाई पानी से दिख दूंगा, रिश्ता बता दू क्या। अब मुझे रामायण कथा होती है, उसमें आते हैं हनुमान जी कोटी बने हुए एक से कहते हैं समझे जा पग पड़ जाओ, पग पड़े बताया चित्र को तो भजन था, वहां दर्शन हो गए, हमारे घोड़ा पर चले हुए चार चार चार शिकारी खेलते शिकारी चलते हनुमान जी का हुआ दर्शन। कभी ये अभी दे रहा चारों भाई थे ये राम जी लक्ष्मण जी सरपति सरमन जी क्या होता नहीं। तब वो चित्रकूट घाट में भाई संतन के वीर सुनिदास बाबा बाबा तिलक दोगे हमारे तिलक दो, ठाकुर जी के रहेंगे हमें दो बारिश से चले, तो ठाकुर जी को मिलते बाबा बाबा हम तिलक देगा। तब तोता होकर हनुमान जी बोले कि हम सूख न मत भगवान ऐसे, तो सुना भाई कुछ पद सुना था, मर तो जाओ बस हरदम करो, पर भगवान की चिंता आपसे ज्यादा है, आपसे चिंता इतनी नहीं है जितनी भगवान के है। माँ के जितनी चिंता होती है बच्चे की नहीं होती है, माँ की चिंता ज्यादा होती है, ऐसे हमारी चिंता है हमारे चिंता वैसे है। तो चिंता दीन दयाल को बोध में सदा आनंद, जय सो प्रतिभा रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 3 अक्टूबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ।